Za nama ili se rado još igramo rata. Smara me pitanje smaraš, bahata pitanja na glas. Silno cepilo, pobilo se sve. Nije mi krivo gde sam, tamo nađi me. Nemamo sutra, ne samo sada. Stavi na mene sve, kuća plaća. Evo ti broj, zovi mi advokata. Silno cepilo, pobilo se sve.